Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет первый амбассадор незалежной Беларуси в Немеччине Петр Садовский. У блиц-анализе политолог Андрей Федоров прогнозует, какие санкции супраць белорусского керавництва, спропонованных сегодня у резолюции Европарламенту, будут уведены евразвязом. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52. Зараз крыху про надворье. На завтра у Беларуси синоптики обяцают пераменную воблачность и мокрый снег. На Гомельщине местами довольно моцны. Раницей туманы, на некоторых дорогах гололедица. Температура тягом дня от 0 до 7 градусов морозу. А зараз до новинок дня. За апошніми падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч. Добрый вечер. На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры сёння была адзінагалосна прынятая рэзалюцыя па Беларусі, самая жорсткая з усіх рэзалюцыяў, якія Еўразвяз калі-небудзь прымаў дачыненні да Менску. Сярод іншага, еўрадэпутаты заклікалі да правядзення паўторных дэмакратычных выбараў Беларусі і запатрабавалі аднаўлення санкцыяў супраць беларускіх урадоўцаў, датычных да рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў. Рэзалюцыя Еўрапарламенту мае дарадчы статус, але ўлічваецца кіраўнікамі краінаў Еўразвязу пры прыняцці палітычных рашэнняў. Александр Лукашэнка ў сваю чаргу даручыў ураду падрыхтаваць жорсткія захады ў адказ на магчымае ўвядзенне Еўразвязам санкцый у дачыненні да беларускага кіраўніцтва. Тым часам прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч знаходзіцца з аднадзённым візітам у Маскве, дзе ён сустрэўся са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Па выніках перамоваў Пуцін заявіў, што мае намер абмеркаваць сам-насам са сваім беларускім калегам Михаилом Мясниковичем вызволение затриманных у Менску российских громадянов. Премьеры так само доручили своим наместникам тягом наиближайших дзён вырашить усе пытанні, якія засталіся ў справе двухбакового супрацоўніцтва у паліўнай энергетычнай сферы. Уладзімір Пуцін так само паабяцаў, што Крэмль выделить Беларусі кредит памерам 6 мільярдаў даляру для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. У Азербайджане адбываюцца жалобныя цырымоніі памяці ахвяраў уводу шматтысячнага корпусу савецкіх войскаў у Баку 20 студзеня 90 году. У часе ваеннай аперацыі тады былі забітыя 134 чалавекі, болей як 700 параненыя. Аперацыя ладзілася, каб уратаваць камуністычны рэжым у Азербайджане і здушыць нацыянальна-вызвольны рух. У сталіцы Тунісу паліцыя ізноў разагнала дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце Зіне Эля Бедзіне Бен Алі. Каб разагнаць натоўп, паліцэйскія пачалі страляць у паветра. Раней сёння ўсе члены новага кабінету, якія ўваходзілі ў партыю зрынутага прэзідэнта, пакінулі яе шэрагі. У Вашынгтоне прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао выслухаў крытыку амерыканскіх заканадаўцаў адносна сітуацыі з правамі чалавека ў КНР. У рамках другога дня свайго візіту ў США Ху сустрэўся са спікерам Палаты прадстаўнікоў амерыканскага кангрэсу рэспубліканцам Джонам Боннерам, лідарам дэмакратычнай бальшыні ў Сенаце Гары Рэйдам, а таксама з сенатарамі Рычардам Лугарам, Джонам Керры і былым кандыдатам на прэзідэнта США Джонам Маккейнам. Па выніках сустрэчы Боннер абнародаваў заяву, якой павітаў паглыбленне эканамічных сувязяў з Кітаем, але выступіў з крытыкай сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Сярод іншага, кангрэсмен указаў на палітыку дэмаграфічнага кантролю, у рамках якой кітайскія жанчыны нярэдка падвяргаюцца змушаным абортам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет первый амбассадор незалежной Беларуси в Немеччине Петр Садовский. У блиц-анализе политолог Андрей Федоров прогнозует, какие санкции супраць белорусское керавництва, запропонованных сегодня у резолюции Европарламенту, будут уведены евразвязом. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52. Зараз Алина Тиханович за глядом подеев дня, связанных с Беларусью. Европарламент у принятой сегодня резолюции потребует проведения новых президентских выборов у Беларуси. Прапануецца таксама ўвесці візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў і разгледзець магчымасць санкцый эканамічных. Вось як пракаментаваў Сергей Калякін патрабаванне Еўрапарламенту вызваліць палізняволеных і правесці міжнародную экспертызу падзеяў 19 снежня. На мой погляд, яны там сядзяць абсалютна па выдуманых абвінавачаннях. Я лічу, што не было там масавых беспарадкаў. І я лічу, што вось міжнародная такая экспертыза будзе зроблена, гэта многае можа паставіць на месца, і мы можам тады бачыць, ці гэта палітычная расправа над апанентамі, ці гэта нешта іншае. Шесть американских сенаторов у листе на имя верховной представницы Евразвязу Кэтрин Эштон пропонуют увести супольные санкции Европы и США супрать Белнафтахиму. Генеральный секретарь Сацинтерну Луис Аяла закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев. Подчас визиту у Менск Аялу не удалось сустреться со зняволенными кандидатами у президенты. Адвакаты арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты сёння зноў не змаглі патрапіць да сваіх падабаронных. Гаворыць адвакатка Уладзіміра Някляева Тамара Сідарэнка. Сёння получила ответ начальника следствия по нашим делам. Да, сказала мою жалобу, когда о реализации прав переправили в КГБ в СИЗО. То есть вот это идет переписка вот такая-никакая. Обеспечьте, примите меры к обеспечению. Никаких пока мер. Паслы краін Еўразвязу часовы паверана США ў Менску не возьмуць удзел у інаўгурацыі Лукашэнкі. На заўтрашняй цырымоніі збіраецца прысутнічаць пасол Расіі. Данілу Саннікава аддалі ў апякунства бабулі. Яго бацькі Андрэй Саннікаў і Ірына Халіп знаходзяцца ў зняволенні ад дня выбараў. Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Як вы чулі, Еўрапейскі парламент запатрабаваў правесці новыя выбары прэзідэнта Беларусі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Аб гэтым гаворыцца ў рэзалюцыі, якую прынялі 20 студзеня на сесіі Еўрапейскага парламенту ў Страсбуры. І Алена Ціхановіч больш падрабязна раскажа пра гэтую рэзалюцыю. Дакумент рашуча асуджае жорсткія рэпрэсіі з боку міліцыі і КДБ ў дзень выбараў і заклікае правесці незалежнае і бесстароннее расследаванне таго, што адбылося пад эгідай арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе АБСЕ. Еўрапарламент таксама заклікаў Раду Еўразвязу ўвесці забарону на выдачу віз вышэйшым беларускім чыноўнікам, а таксама прадстаўнікам судовых і праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці і журналістаў, а таксама замарозіць іх рахункі ў краінах Еўразвязу. У дакуменце падкрэсліваецца, што гэтыя санкцыі павінны дзейнічаць да таго часу, пакуль беларускія ўлады не вызваляць усіх палітычных зняволеных і затрыманых падчас акцыі пратэсту і не знімуць з іх абвінавачанні. Вось які заклік прагучаў ад дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Яцыка Пратасевіча перад галасаваннем. Паколькі рэзалюцыя гэта не толькі палітычная заява парламенту, але таксама і маральная падтрымка для зняволеных, мы хацелі б прапанаваць уключыць у рэзалюцыі імёны чатырох экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія дагэтуль у пастарунках КДБ. Гэта Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, а таксама два лідары дэмакратычных апазіцыйных партыяў: Павел Севярынец, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі. Рэзалюцыя, прынятая сёння ў Страсбуры, прапануе таксама разгледзець магчымасць эканамічных санкцый у дачыненні да беларускага ўрада. У прыватнасці, замарозіць любую фінансавую дапамогу, што выдзяляецца праз міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Корреспондент Радио Свобода у Европарламенте Рышард Юзвяк рассказал, что резолюция была надзвычай одинодушно подтриманная усіми пяццю основными партиями и с надзвычай моцными и резкими выразами, что доволі незвычайно. Еще один аспект, який отзначає наш корреспондент, это спынение удзелу Беларуси у программе Усходня Европейского партнерства. Прыняли заклік аб спыненні ўдзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства, і гэта зроблена яшчэ да таго, як будзе галасаванне па гэтай праграме ў Будапэсце ў траўні. Так што гэта знак, што яшчэ ёсць час у беларускіх уладаў, але калі нічога не зменіцца да траўня, то Еўразіяс спыніць удзел Беларусі ў гэтай праграме. Што да візавых санкцыяў, наш корэспандэнт у Брусэлі паведаміў дэталі магчымага абнаўлення і пашырэння спісу невыязных дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі. Напрыклад, Польшча падала ўжо спіс асобаў з Беларусі, супраць якіх павінны быць ужытыя візавыя санкцыі. Ён займае 40 старонак. Цяпер вырашана, што амбасада кожнай краіны ў Менску прадставіць свой спіс, і пасля будзе распрацаваны агульны спіс да раніцы 31 студзеня. І пад вечар гэтага дня ён будзе абвешчаны. Пры гэтым у дакуменце адзначаецца, Еўразвяз павінен аблегчыць працэдуру атрымання віз для беларускіх грамадзян, павялічыць падтрымку грамадзянскай супольнасці і незалежных мас-медыя Беларусі. Узгадваюцца ў прыватнасці такія СМІ, як тэлеканал Белсат, радыёстанцыі Еўрапейскае радыё для Беларусі і радыё Рацыя. Адначасова прапануецца прыпыніць супрацоўніцтва з дзяржаўнымі СМІ Беларусі. Няўрадавыя арганізацыі, якім адмоўлена ў рэгістрацыі ў Беларусі, павінны быць зарэгістраваныя ў краінах Еўразвязу і мець магчымасць атрымліваць дапамогу ў рамках еўрапейскіх праграм. Пра сённяшнюю рэзалюцыю Еўрапарламенту расказвала Алена Ціхановіч. Цалкам гэтую рэзалюцыю можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Аляксандр Лукашэнка ўжо даручыў ураду падрыхтаваць жорсткія захады ў адказ на магчымае ўвядзенне еўразвязам санкцыяў у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Як каментуюць у Менску рэзалюцыю Еўрапарламенту, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Секретар Центра Выбаркаму Миколай Лазавік заявіў, што самі еўрапейскія палітыканы былі арганізатарамі пасля выбарных падзеяў, таму варта спытацца, а суддзі хто. Пускай они со сваімі выбарамі разберуцца. Выбары у нас прайшлі ідэальна. Ну, а то, што за какія-то там бешаныя деньги здесь кое-кто начал устраивать дебош, ну, так извините, эти мероприятия не имеют никакого отношения к выборам. Выборы у нас прайшлі в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь. То бок вы лічыце, што не трапіць у спіс неўязных Украіны Еўразвязу. Попаду я, не попаду в список, это меня, кстати, меньше всего волнует. Ведь если они оценивают не выборы, а что-то другое, неудавшиеся свои какие-то спектакли, которые они сами режиссировали, то здесь кого угодно могут они потом в этот список включать. Один з лідараў кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін падтрымлівае высновы, зробленыя Еўрапарламентам адносна мінулых выбараў, якія не былі свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. Ён лічыць, што абвешчаныя выборы вынікі не адпавядаюць рэчаіснасці. Паводле гаспадара Калякіна, цяпер галоўнае, каб зняволеныя былі вызваленыя. Ён лічыць неабходным правесці міжнароднае расследаванне падзеяў 19 снежня. Пра гэта якраз гаворыцца ў рэзалюцыі. На мой погляд, яны там сядзяць абсалютна па выдуманых абвінавачаннях. Я лічу, што не было там масавых беспарадкаў. І я лічу, што вось міжнародная такая экспертыза будзе зроблена, гэта многае можа паставіць на месца, і мы можам тады бачыць, ці гэта палітычная расправа над апанентамі, ці гэта нешта іншае. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што рэзалюцыя Еўрапарламенту гэта вельмі сур'ёзны званок для беларускіх уладаў. Яе прыняцце паспрыяе як найхутчэйшаму вяртанню Беларусі на дэмакратычны шлях развіцця. Безумоўна, роля Расіі важная ў гэтай усёй сітуацыі, і у выпадку такіх моцных абмежаванняў, якія накладаюцца на кантакты усялякія палітычныя, эканамічныя Беларусю, Расія можа і будзе скарыстоўвацца гэтым на сваю карысць, не на карысць дэмакратычнай супольнасці. Таму мне хацелася бачыць заклік аказваць таксама ціск і на беларускія ўлады, і на ўлады Расіі, дзеля таго, каб яны не выкарыстоўвалі гэтую сітуацыю на сваю карысць, але на карысць дэмакратычных пераўтварэнняў. Эканамічныя санкцыі, да якіх заклікае Еўрапарламент у рэзалюцыі, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка лічыць малаадчувальнымі. Самым мощным санкцыям, который вообще надо было опасаться, это прекращение покупки нефтепродуктов. Здесь ни слова нет. То есть Европа будет спокойно ездить на белорусском бензине, платить за это 12 миллиардов долларов каждый год. Не нужны никакие инвестиции. Ну, Европарламент сделал то, что он умеет делать. Для них это, конечно, большие санкции. Для Кремля это почти ничего. Для Беларуси это, ну, терпимо, я бы сказал. Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. І яшчэ раз нагадаю, што цалкам рэзалюцыю Еўрапейскага парламенту па Беларусі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там у каментарах вы можаце выказаць сваё меркаванне ці патэлефанаваць на нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі. Спасибо, Свобода, за то, что вы сами, того не понимая, раскрываете лицо Евросоюза, Европарламента и кандидатов в президенты от оппозиции. На сей раз они хитриками хотели захватить власть Беларуси. Для этого перед выборами приезжали в Минск, убаюкивали президента, а на самом деле держали камень за пазухой. Потому что за спиной вели заговор против нашей страны с кучкой продажных типов, рвущихся к власти. Будут вводить санкции, заборонять уезд на территорию Евросоюза некоторым керівникам нашим. Уже было, не цікаво. Як ездили, так и ездить будут. Есть іншие шляхи. Самолеты летают и пароходы плывут. Ну а экономичные так само ничего не дают. Начальники, як жили, так и будут жить добро. А мы просто жили экономно, так и будем жить экономно. Самые жестокие меры нужно принять свободному миру до Беларуси. И дорогу венесуэльской нефти перекрыть. Нам, простым людям, не привыкать к лишениям. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. У эфира выники дня. З вами надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя падзеі чацвярга. Еўрапейскі парламент на сесіі ў Страсбуры прыняў рэзалюцыю па Беларусі. Еўрапарламент патрабуе правесці новыя прэзідэнцкія выбары, увесці візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і разгледзець магчымасць санкцыяў эканамічных. Шэсць амерыканскіх сенатараў у лісце на імя вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон прапануюць увесці супольныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Аляксандр Лукашэнка ў сваю чаргу даручыў ураду падрыхтаваць жорсткія захады ў адказ на магчымае ўвядзенне Еўразвязам санкцыяў у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Луіс Аяла, генеральны сакратар Сацінтэрну, арганізацыя, якая аб'ядноўвае партыі сацыялістычнага кірунку з усяго свету, заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Падчас візіту ў Менск Аялу не ўдалося сустрэцца са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Адвакаты арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты сёння зноў не змаглі патрапіць да сваіх падабаронных. Паслы краінаў Еўразвязу і часовы павераны ЗША ў Менску не возьмуць удзелу ў інаўгурацыі Аляксандра Лукашэнкі. На заўтрашняй цырымоніі збіраецца прысутнічаць пасол Расіі. Трохгадовага Данілу Саннікава аддалі ў апякунства бабулі. Яго бацькі Андрэй Саннікаў і Ірына Халіб знаходзяцца ў зняволенні ад дня выбараў. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікавіч прапануе Расіі ствараць больш сумесных прадпрыемстваў. Аб гэтым кіраўнік беларускага ўраду заявіў у Маскве на перамовах з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуцінам. Перамовы па нафце праходзілі за зачыненымі дзвярыма і вынікі не агалошваліся. Блиц-анализ свободы. Ці можна чакаць, што рашэнні Еўрапейскай камісіі будуць настолькі ж сур'ёзнымі і рашучымі, як сённяшняя рэзалюцыя Еўрапарламенту? Чаму дэпутаты прынялі самы жорсткі варыянт рэзалюцыі? І як афіцыйны Менск можа адрэагаваць на еўрапейскія санкцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў. Ці можна зараз прагназаваць, што рашэнне Еўракамісіі будзе настолькі ж сур'ёзным і рашучым, як рэзалюцыя Еўрапарламенту? Ці можна лічыць, што Еўракамісія паўторыць усе тыя пункты і ўсе тыя заклікі, якія зрабіў сваёй рэзалюцыі Еўрапарламент? Я лічу, што збольшага так. Хоча за ўсё Еўракамісія паўторыць гэтыя пункты і прыме адпаведныя меры. Праўда, тут трэба адзначыць, што калі гаворка ідзе пра эканамічныя санкцыі, у рэзалюцыі такая даволі няясная фармулёўка. вжить економічні санкції і заморозити всю макрофінансову допомогу. Так ось, заморозити макрофінансову допомогу, це виглядає реальним, а ось на конт остатніх вжить економічні санкції, тут не зовсім зрозуміло. Коли мається на увазі спинення набиття у Білорусі продуктів автоперепрацовки, то це, звісно, виключено абсолютно, на мій погляд. Ну, якраз я міркую, що Європарламент і дає можливість Єврокомісії до 31 грудня, в залежності від ситуації, самої рішити, які санкції вжить. Може бути, але хоча й за все більше за те, що заморозить макрофінансову допомогу, більше за це ніяких економічних санкцій не буде. Пошній пункт шкодування у зв'язку з кроками Російської Федерації, тут немає ніякого доручення Єврокомісії і Совету Єврозв'язок. В Європарламенті видатно розуміють, що ніяких мер супроти Росії у зв'язку з цим вони прийняти не можуть. Рішення остатні можуть бути у той чи іншій ступені реалізовані. Андрій, але в цілому, коли одної фрази, ви сподівалися, чекали, що буде настільки, ну, по волі агульного міркування, настільки жорстка резолюція? Мені подавалося, що все ж буде більш м'яке на конт економічних санкцій. Я не чекав пункту, хоч я і казав, що це не обов'язково, хоча й за все не буде виконане, але складається враження, що вельми моцно депутати роздражнені тим, що тут відбувається. Олександр Лукашенко сьогодні уже адреагував на можливість введення певних санкцій у дочиненні до Білорусі, і он доручив Ураду підрихтувати самі жорсткі заходи в відказ на можливе введення розв'язом санкцій до Білорусі. Чи можна потлумачити діяні білоруських владів? Ось уже кілька тижнів об'єднана Європа починає зливатися, обміркування білоруської теми іде вже кілька тижнів по наростаючу. Чому б за цей час Мінську не випустити парі зняволених, не зробити ніякі кроки в відказ, каб знизити цей градус білоруського питання? Перш за все тому, що коли білоруські влади це зробили, вони з їх пункту гледження згубили твар, що вони пішли на такий крок під тиском Європи. І менавіто так це було б сприйнято офіційним Мінськом, ну, я міркую, більшою часткою нашого громадства. Тому вони покуль не бачать конкретних кроков по взмоцненню тиска, і вони не будуть робити нічого в відказ на ті заклики, які викушають Заходу. Чи лічите ви, що може бути варіант розвиття подіїв удар на удар, ескалація напруженості, і це може дійти до варіанту «Дразди-2», коли тим ліку будуть відкликані посли, і Білорусь вимусить послов європейських країн з'їхати з Білорусі? Я такую можливість не виключаю. Ведаючи натуру білоруської влади, імкненні реагувати мгненно і жорстко, не особливо розважаючи про наступстви, я допускаю, що це може відбутися. Говорка йде не про сьогоднішній день, а вже після того, як будуть обвещені реальні виніки посідження Совету Єврозв'язу наприкінці студеня. Бліц-аналіз свободи. Про перспективы рашэння Еўразвязу супраць Беларусі разважаў палітолог Андрэй Фёдараў, і сёння мы пагутарым таксама на гэтую тэму з першым амбасадарам незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётрам Садоўскім. У спісе магчымых санкцый супраць беларускага кіраўніцтва ўпершыню згадваецца спорт. У пункце 16, ухваленай дэпутатамі Еўрапарламенту рэзалюцыі, выказваюць меркаванне, што спартовыя мерапрыемствы, такія як чэмпіянат свету па хакеі 2014 году, не могуць праводзіцца ў Беларусі, пакуль у краіне будуць заставацца палітвязні. Як да такой перспектывы паставіліся ў самой Беларусі, расказвае Ігар Карній. Былы галоўны трэнер зборнай Беларусі, настаўнік менскай каманды «Юнасць» Міхаіл Захараў, пачуўшы навіну пра магчымае скасаванне для Беларусі права на правядзенне чэмпіянату свету, не хаваў абурэння. Хацяць руководзіць кожнай стране, такі умнікі яны, лезуць сваім носам куды ім не надо. Палітыка это палітыка, прычём чэмпіянат міра, нікада это не будзе, нікада на это ніхто не пойдзе. Што совсем ўжо там нармальныя людзі работаюць, прычём палітыка і хакер совсем дзве розныя рэчы. Не будзе такога, даже не перажываць, я знаю точна. Цікаўлюся спадара Захарава, ці могуць санкцыі быць накіраваны адмыслова супраць Александра Лукашэнкі, які прыклаў немала асабістых намаганняў дзеля правядзення першынства. Конечно, никогда такого не будет. Мы готовимся к чемпионату мира, все нормально будет. Политика там, принято решение хоккейной хартии, причем тут кому-то там что-то понравится, завтра они Олимпийские игры отменят, там, может быть, что Путину не понравилось, то же самое. Да, нет, все честно. Нет. У нас играть сегодня хорошо, ребят, я готовлюсь, меня гомили, я помню. Спортовый оглядальник Владимир Довженко не оспрешивая, побороть спортовое лобби, саправды, не так просто. Аднак кажа, што сам факт спробы пераносу міжнародных спаборніцтваў у іншае месца павінен прымусіць беларускія ўлады сур'ёзна задумацца над тым, што яны робяць. впервые в истории вот такое мероприятие. Для этого нужна война или что-то. Мне кажется, впервые такие санкции предложены. С учетом этого невозможно предсказать. Хоккейная мафия, футбольная мафия, у них свои заморочки, свои пасьянсы. И они будут при случае говорить, что спорт не политики. А вообще-то нужно как можно шире эти санкции вводить. И по Евровидению, и так далее. Потому что, ну, не доходит. Жалко спортсменов и так далее. Ну, а что делать, если, как говорится, плюй в глаза, а говорят, что дождь идет? Спадар Довженко перекананы. Уже одними размовами про погрозу одобрать у Беларуси право проведения чемпионату света по самолюбству Александра Лукашенко нанесены вялизной силой удар. Конечно, ведь, извините, к чемпионату мира должны 52 дворца построить. Они и сейчас не нужны, хоккейных. И тогда они будут нужны. А это, так сказать, коту под хвост. Створальник хоккейного ресурсу Hockey.org Борис Френкель не особливо верит у поспех справы, якую евродепутаты распочали у спробе заблоковать для Беларуси хоккейное першинство 2014. Прочитал на конт решение Европарламента, но вот после этого я все равно не верю, что чемпионат будет отменен. Есть несколько сразу причин. По-перше, все ж таки Европарламент ему и ХФ не подотказное. А решение, будет чемпионат и не будет, это прямая международная федерация. По-другое, треба еще уличивать, что это будет за чемпионат. Это чемпионат, який будет в Олимпийский год, на яким основные сборные могут быть мало 202-м складом представлены. Статус этого чемпионата одразу понижается. То есть Европарламент зараз может пропоновать федерации, чтобы этот чемпионат пропынили. Те отреагуе на гэта федерация, это не наврад ці. Прыбытак ад правядзення хакейнага чэмпіянату свету беларускі бок пачаў падлічваць яшчэ пазалетась, калі краіна атрымала права прымаць спаборніцтвы такога рангу. Заявлена, што прыбытак ад рэалізацыі квіткоў і абслугоўвання турыстаў можа перавысіць 2 мільёны даляраў. Праўда, узвядзенне толькі Менскай арэны абышлося казне ў 100 мільёнаў даляраў, з нуля ўзводзіцца крыху меншы, але такога ж кшталту комплекс у Менскай Чыжоўцы. І гэта не лічачы дзясяткаў іншых хакейных палацаў па ўсёй Беларусі, якія неабходна здаць да 2014 году. Расказаў Ігар Карней. Навіны свабоды. Уже стомились от этой постоянной боязни. Какие свободы выбора детям? Что, где, коли, як и чему? Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свободу в эфире «Выники дня». Уже месяц у Беларуси арештовывают, обшукивают и выкликают на допыты активистов оппозиции, правооборонцев и журналистов. Свое ставление до этого выказали жыхары Могилева. Недобро, совсем недобро. Какие мы, такая и влада. Это ж от нас все зависит. Это спровоцировано. Было. А что там случилось, так я до сих пор понять не могу. Средства массовой информации для меня закрыты. Но я чувствую, что там была провокация. Все-таки у нас же есть закон. В принципе, власти действуют по закону. Это было запрещено, они об этом знали. И вышли. Лично я против, чтобы такие вот митинги устраивать. Для чего это было непонятно? Демократичная держава у нас. Видать. Поглядите на окол. В очах людей. Нема уверенности в завтрашнем. Нет. Это, конечно, неправильно. Любое мнение имеет право на существование. Скорее всего, это была какая-то подтасовка. То есть, если это и были оппозиционеры какие-то задействованные, то они действовали не ради народа, не ради идеи, а ради каких-то своих корыстных интересов. То, что происходит, конечно, это не по-человечески. Все это можно было свернуть по-мирному со стороны власти. Как бы не демократично, хотя и позиционирует наше государство себя таковой, но у нас это далеко не так. Это неправильно. Мы все-таки народ померковный, спокойный, рассудительный. И если хотим какие-то требования добиться, надо просто-напросто выйти и высказать народу и правительству, и власти. А чтобы творить такие чудеса, это для меня как-то дико и непонятно. Надо за свои поступки отвечать. Свое мнение-то можно выражать, только может это в другой форме. Свобода слова, она есть, но ее надо просто выражать более правильно. У каждого есть свое право, и каждый занимается своими делами. Главное, чтобы было спокойствие. Наводить какую-то смуту, это просто некрасиво. Неправильно. Государство есть по социалистическому определению нашему, как учились, это аппарат угнетения. Наблюдение за этим – это одно, участие – это другое. Участие наказывается государством. Меркование людей на Могилевских улицах. А у программы Лявона Вольского песни «Правды», что тыдень ідэйныя апаненты і старыя знаёмыя Саўка ды Грышка выказваюцца наконт бягучых падзеяў. Толькі вось апошнія тыдні аднаму з гэтых герояў Грышку даводзіцца праводзіць у зняволенні, і ён даслаў свайму знаёмцу ліст за кратаў. Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант. Солнце устанет, солнце зайдет, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма. Что мне делать, как мне быть, может очень наурядить переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом. Птушки вылетят на зиму, птушки снова летят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие годы. Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Саука. Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема. Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаю конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не счарая и не кормит. Песни правды так само на нашем сайте в интернете свобода.org. Дарэчы, у верши у гэтым тексте выкарыстаны верш Якуба Коласа «У турме». Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подзеі чацвярга, а нашим гостем неўзабаве будзе першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Еўрапарламент у прынятай сёння рэзалюцыі патрабуе правядзення новых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Прапануецца таксама ўвесці візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў і разгледзець магчымасць санкцый эканамічных. Вось як пракаментаваў Сергей Калякін патрабаванне Еўрапарламенту вызваліць палізняволеных і правесці міжнародную экспертызу падзеяў 19 снежня. На мой погляд, яны там сядзяць абсалютна па выдуманых абвінавачаннях. Я лічу, што не было там масавых беспарадкаў. І я лічу, што вось міжнародная такая экспертыза будзе зроблена, гэта многае можа паставіць на месца, і мы можам тады бачыць, ці гэта палітычная расправа над апанентамі, ці гэта нешта іншае. Шесть американских сенаторов у листе на имя верховной представницы Евразвязу Кэтрин Эштон пропонуют увести супольные санкции Европы и США супрать Белнафтахиму. Генеральный секретарь Сацинтерну Луис Аяла закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев. Подчас визиту у Менск Аялу не удалось встретиться со зняволенными кандидатами у президента. Адвакаты арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты сёння зноў не змаглі патрапіць да сваіх падабаронных. Гаворыць адвакатка Владимира Некляева Тамара Сидоренко. Сегодня получила ответ начальника следствия по нашим делам. Да, сказали мою жалобу, когда о реализации прав переправили в КГБ в СИЗО. То есть вот это идет переписка вот такая-никакая. Обеспечьте, примите меры к обеспечению. Никаких пока мер. Паслы краін Еўразвязу часовы паверана США ў Менску не возьмуць удзел у інаўгурацыі Лукашэнкі. На заўтрашняй цырымоніі збіраецца прысутнічаць пасол Расіі. Данілу Саннікава аддалі ў апякунства бабулі. Яго бацькі Андрэй Саннікаў і Ірына Халіп знаходзяцца ў зняволенні ад дня выбараў. Апошнія падзеі ў Беларусі аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радио Свобода. Еўрапейскі парламент запатрабаваў правесці выбары прэзідэнту Беларусі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Аб гэтым гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Дакумент рашуча асуджае жорсткія рэпрэсіі з боку міліцыі і КДБ ў дзень выбараў і заклікае правесці незалежнае бесстароннае расследаванне таго, што адбылося. Еўрапарламент таксама заклікаў Раду Еўразвязу ўвесці забарону на выдачу візаў вышэйшым беларускім чыноўнікам, а таксама прадстаўнікам судовых і праваахоўных органаў. Рэзалюцыя, прынятая сёння ў Страсбуры, таксама прапануе разгледзець магчымасць эканамічных санкцый у дачыненні да беларускага ўраду. Што з гэтых прапановаў Еўрапарламенту можа быць прынятая выканаўчымі органамі Еўразвязу, Еўракамісіяй і Радай Еўразвязу? Пра гэта мы пагутарылі з першым паслом Беларусі ў Нямеччыне Пётрам Садоўскім. Усё гэта як бы ўжо было. Таму, значыць, ёсць нейкія ў мяне сумненні, што гэта ўсё можа быць рэалізавана. Але я думаю, што на гэты раз сітуацыя трошачкі іншая, і яна іншая ў тым сэнсе, што Еўразвяз можа зрабіць нешта большае ў накірунку эканамічных санкцый. Тут нельга разглядаць Беларусь ізалявана ад Расіі, і мне здаецца, што Расія сама зараз зацікаўлена ў наладжванні стасункаў, так сказаць, і з Еўразвязам, і са Злучанымі Штатамі, і таму яна, відавочна, не будзе так, як раней у еўрапейскіх структурах падтрымліваць Беларусь. І таму, мне здаецца, допустим, калі браць міжнародны валютны фонд, то ён, ну, можа быць, не настолькі, як бы сказаць, аналізуючы палітычную сітуацыю, а проста строга прытрымліваючыся сваіх прынцыпаў, можа спаслацца на пэўнае невыкананне умоваў міжнароднага валютнага фонду. Я маю на ўвазі там і павышэнне заробкаў, і тое самае жыллёвыя гэтыя платы, і шмат чаго яшчэ. Чыста эканамічна ён можа пэўным чынам прытармазіць, так сказаць, вот свае крэдыты. Гэта раз. Калі браць па ўсходняму партнёрству, то тут страты не такія ўжо вялікія, калі яно будзе замарожана. Але, дапусцім, тыя праграмы, якія ідуць непасрэдна з удзелам ураду і ў усякіх такіх еўрапейска-ўрадава-беларускіх праграмаў, то яны, відавочна, замарожаны не будуць, мне здаецца. Таму што там ужо падключаны некаторыя заходнія фірмы і заходні капітал. Ну, я б так адказаў. Канешне, дзейнічае такая агульная папулісцкая формула, што народ ад гэтага можа стаць горш. Ну, я думаю, што які-небудзь годзік яшчэ народ наш патрывае. Скажыце, спадар Садоўскі, у гэтай рэзалюцыі ёсць спадзяванне, што краіны-сябры Еўразвязу не аслабяць дзеянне Еўразвязу двухбаковымі кантактамі з беларускім рэжымам. Мы размаўлялі з польскім палітолагам Войцехам Бародзічам Смалінскім, і ён сказаў, што ёсць шэраг краінаў, якія маюць свае бізнес-інтарэсы у Беларусі, у тым ліку Нямеччына, ён назваў таксама Італію, Партугалію, якія не хочуць фактычна ніякіх жорсткіх санкцый супраць Беларусі. Вось што вы на гэты конт сказалі? Ведаеце што, у нас гэта тэма, як бы сказаць, лічыцца яе непрыстойна абмяркоўваць, яна ў нас нідзе не аналізавалася, ні ў прэсе, ні вось на радыёхвалях. Мне здаецца, інфармацыя ёсць, проста ну, тэма такая сама па сабе спакушлівая, але трошкі небяспечная, але вядома, што ёсць такі, як бы сказаць, вандроўны капітал у той самай Літве, і ў Польшчы ён ёсць, і ў Нямеччыне ён ёсць, і, так сказаць, дакладна невядома, чый ён. Таму, я думаю, тут ёсць праблемы. І ў гэтым сэнсе я не думаю, што за нейкай жорсткай пазіцыі там Беларусі нешта будзе перапынена або скарочана. Это будзе зроблена, відавочна, як бы сказаць, пад ціскам, з улікам інтарэсаў от таго капітала, які ён, так сказаць, шмат у чым ананімны, але, як бы сказаць, завязаны па пэўных краінах. Ну, такі вот вам трошкі абцякальны такі адказ. А ўвогуле, з вашага досведу, наколькі можна разлічваць, што сапраўды Еўразвяз здолее дамовіцца і будзе праводзіць нейкую адзіную палітыку? Ці ўсё ж такі дагэтуль застанецца такая сітуацыя, калі розныя краіны будуць па-рознаму кантактаваць з беларускімі ўладамі, будуць праводзіць фактычна розныя падыходы? Я б сказаць, канешне, тут нейкая група краін можа вылучыцца, Відавочна, знову будуть певні країни, може, я вже хоча узгадував Польщу в іншому контексті, але відавочна, Польща і набуде більш займати позицію близькою до позиції Злучених Штатів, що до малих країн, типу там Чехії, це не так уже значно. Але все ж таки буйні країни, типу Франції, Італії, Німеччини, навряд чи у корені перебудуються. Що я вже не однічі і в пресі, і, по-моєму, на «Свободі» згадував про те, що німецьке «Аусенамт», це зовнішнє політичне відомство, Міністерство заміжних справ, уже годів 5, як культивує слоган, так і принцип зближення прос переплетення. Раніше було зближення прос зміни. І коли не було проблем, як сказати, кризисних, своїх внутрішніх, Захід мог собі дозволити, ось, проводячи шістьову эту політику конвергенції, поспіхового роз'їдання, зміни вот этих політичних соціумів на Сході. Тепер проблема змінилася, тому що змінився світ. Я перш за все думаю про той самий Китай. Коли він там після двох прийомів Далай-Лами, канцлерша Меркель, там за тиждень обрушив на 800 мільйонів там німецькі коштовні папери по всьому світі. І тоді, як сказати, була внутрішня полеміка. Той самий Штайнмайер, був міністр заміжних справ, соціал-демократ, казав Меркель, що ми повинні відкинути думку, що ми велика держава, бо можемо собі нарвати грижу. Ну, Білорусь, звісно, не Китай, але ось це агульний принцип, усе ж таки, прагматичних відносинів, і він буде мати місце. Європарламент, як коштовностна організація, він буде декларувати ось цей принцип, що європейський зв'язок – це the union of values, союз з коштовністю, ну, це його, так сказати, сутність, це його обов'язок. Але коли справа дойде до комісії, до ніяких конкретних проєктів, тут можуть бути певні, так сказати, корективи. У цій сувязі, в сувязі з тим, що ви тільки що сказали, ці справді тоді у Євразв'язу є можливість впливати на ситуацію в Білорусі, навіть коли Євразв'яз і прийме ніякі економічні санкції. Чому у Білорусі залишається шмат ніякої простори для маневру на сходній бок, в сувязі з Росією, з Китаєм, і вони зможуть компенсувати, можливо, ніякі дії Євразв'язу? Ну, мені здається, вплив на Білорусь став рашуче. Треба змінити одну парадигму. Треба набратися мужності і, собравши, так сказати, усю інформацію в один кулак, усе ж таки говорити не про білоруську еліту, там, політичну систему, говорити про одного чоловіка. Як вам сказати, як ми тепер говоримо про певні одіозні особи в історії, не буду тут називати прозвище, з годів десяток про це будуть говорити услих. Що ж таки мені здається, що всі наші міністри, там, народ, там, більш-менш кваліфіковані, але всі вони нормальні люди, як би сказати, певним чином кожен печеться про свою сім'ю, свою льос кар'єру, і вони виконуються, як сказати, загад зверху. Але чоловік, який дає у нас загади, він має шмат таких, ну, м'яко скажемо, хибов, як особа. Тут можна говорити про здоров'я, і я не ведаю, про що я ще. І коли цього чоловіка спинити, раптом усе переміниться. Мені здається, треба вводити у вуші це міжнародної супольності. І коли в нас в інтернеті йдуть там спречки, як ставиться там до нашого керівника, ніхто ж його вдома судити не буде, розбиральництва не буде і 20 годів, і 30 годів. Розумієте? Треба ніде його остановити, провести міжнародне розслідування і поступити так, як має бути. Це значить, його треба просто арештовувати. Я це кажу з повною відказністю, я б мог привести з свого особистого досвіду, так сказати, абсолютно стопроцентові випадки, коли порушалися закони, коли... Ну, просто порушається все, що можна порушити. Сьогодні слухаю його виступ в Ураді, на цій самій нараді сядь чоловіки, і він знову називає людей, які мають іншу думку, отморозками. Навіть уже гутерка про саму гетто, вона вже легітимізує гетого чоловіка. От коли ми про гетто говоримо спокійно, ми вже певним чином привучаємо аудиторію, що це якби і нормально. Але ж це не нормально. Це просто хвороба, це клініка. І тут треба однічі зібрати усе разом, такий пакет, і, ну, не знаю, у межах Євразв'язу, я ще в інших країнах, які визнають це теж коштовність, це чоловіка просто треба затримлювати, і даследаваць яго стан здароўя. Спадар Садовскі, але ці бачыце вы нейкія прэцэдэнты такіх дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці? Ну, я хочу, Адносна, да кіраўнікоў дзяржавы. Спрачацца пра лёс Мілошавіча. Яго там здалі як бы свае, там, можа быць, недзе былі перагібы. Але ж міжнародны суд займаўся гэтым. Ну, добра, бяром ужо ў канцы жыцця там той самы Піначэт. Вы разумееце, ўсё ж такі, што ні гавары, у нас тут ёсць тупік. Гэтага чалавека змяніць нельга, таму што тут ёсць, як бы сказаць, ну, змены паталагічныя ў чалавеку проста. Пра гэта не трэба баяцца гаварыць, гэта так. Усяго толькі. І варта толькі спыніць аднаго чалавека, як усе стануць нармальныя. Вот гэта чамусьці еўразвяз гэтае не гаворыць. Мне здаецца, што нашы праваабаронцы і вот на ўсіх гэтых канферэнцыях выступоўцы, яны чамусьці баяцца сказаць пра гэта вельмі адкрыта. Калі у Італіі Берлусконі на судзе павінен гаварыць пра сваю мараль, разумееце, калі прастытутка маладая, якая з ім там спіць, кажа, што ён мне даў грошы як там гуманітарную дапамогу, уся ж Італія смяецца, разумееце? Я кажу, гэта адна з рыс, што ў нас пра гэта нельга гаварыць. Кажа, царква да таго ўжо дагаварылася, што цалуецца з гэтым чалавекам, ён ходзіць з пазашлюбным дзіцёнкам па цэрквах. Это ж просто ўсё на вывер, это д'ябальшчына нейкая. Частка палітыкаў гаворыць яшчэ такую рэч, што калі Лукашэнку загнаць у кут, ён здасць Беларусь Расіі. Вось і таму яны засцерагаюць ад поўнай ізаляцыі з боку захаду. Што вы на гэта адказалі? Усё гэта просто журналісцкі штамп. Як гэта ён аддасць? Калі зараз Мясніковіч вядзе перамовы там ствараць магутныя холдынгі, там даследчыя цэнтры сумесныя, гэта адзін з эканамічных шляхоў, можа быць, сказаць нейкае закабалення. Але як гэта ён можа здаць Беларусь, калі ёсць міжнародная супольнасць і ўсё такое? Што Мядзведзеў, там Пуцін ці хто яшчэ будуць паглынаць Беларусь? Гэта ўжо немагчыма проста. Гэта горш, чым агрэсія ў Грузіі, разумееце? Але агрэсія ў Грузіі прайшла, і міжнародная супольнасць нічога не змагла за тым зрабіць. Ще невядома, чым гэта кончыцца, і як справы пойдуць у Грузіі, як сябе будуць весці тыя дзве рэспублікі, невядома, куды яны яшчэ будуць хінуцца. Усё гэта яшчэ ў будучыні. Ёсць журналісцкія штампы. І вот гэта тое, што ўводзіцца людзям у галовы, што вот тут расіяне садзейнічалі гэтаму сцэнару. Ды ўсё тут было прадумана гэтай псіхікай нездаровага чалавека. Вы ж помніце, гэты мноства кандыдатаў, ды не ўсе ж сабралі тыя 100 тысяч подпісаў, выдатна гэта ведаеце. Гэта было ўсё зроблена, загадзя. У мяне ёсць знаёмы немец, палкоўнік у адстаўцы, які узначаліў у горадзе Ляйман службу катастрофаў, той ж насаць МЧС. Ён толькі прыслаў мне, кажа, слухай, а чаго ты ваша паліцыя, кажа, стаіць не перад дзвірамі, а за дзвірамі са шчытамі. Іх жа, кажа, трэба выганяць з працы. Гэта ж па ўсім свеце так. Калі ідзе масавая маніфестацыя, і трошкі яна такая, як бы сказаць, непрадказальная, паліцыя мусіць стаць і аховаць дзяржаўныя будынкі. А чаму, кажа, вашы ўсярэдзіне стаяць? Гэта ж просто сцэнар элементарны. Я кажу, што тут ўсё настолькі зразумела, што просто нават гаварыць не хочацца пра гэта. Гэта быў першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі. А вы самі можаце выказаць сваё меркаванне пра падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Я лічу, што спачатку трэба прывлечь яго туда, пазваць у Еўрапарламент этого нашого савецкого прэзідэнта. І там жа яго арыштаваць, адзець наручнікі і пасадзіць у Гагу Мілошавічу камеру. А потом новыя выбары без яго. Маладзейшы Ніколай, мой званок для лукашыстаў. Вы тоже должны быць благодарны кандидатам прэзідэнты, сегодня находящимся в заточении, за то, что благодаря их выступлениям Лукашенко вынужден был отменить плату за проезд школьников в общественном транспорте. А за союзшуюся рабскую контрактную систему, которая и на вашей совести, вы энергично виляете хвостом и благодарите своего незаменимого господина. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Сваякі арыштаванага навукоўца, прэтэндэнта ў прэзідэнты на выбарах мінулага году Івана Кулікова, перакананыя, што яго арыштавалі менавіта за спробу стаць кіраўніком краіны. Расказвае наш карэспандэнт Олег Грузделовіч. Про тое, што былому прэтэндэнту прэзідэнту Івану Кулікову выставілі абвінавачванне і арыштавалі, 20 студзеня паведаміў свабодзе Яўген Сач, экспрэсавай службы міліцыі Менску. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другими словами, он арестован. Третья частка 210 артикула Криминального кодекса – это крадеж про злоуживание службовым становищем, в особливо великим померы. Максимальное покарание – до 15 годов зняволення с конфискацией маемости. До речи, 5 кандидатам в президенты, яких обвинувачивают организации массовых беспорядков 19 снежня, так само погрожая по 15 годов зняволення. У милиции, однако, обвергают сувязь крымінальнага пераследу Кулікова з палітыкай. Пры гэтым, у чым сутнасць справы супраць былога прэзідэнта на кіраўніка дзяржавы, не кажуць. Употребление служебными полномочиями, но даже уже из этой формулировки можно сделать вывод, да? То, что я вам сказал, такой формулировки ограничили. Иван Куликов спробовал обираться на президента, але спынил кампанию еще в початку сбору подписов. Спадар Куликов был затриман в вечере 17 студеня с упрацовниками милиции заводского района Менску. У кватеры науковца прошел пиратрус. Поводит сына арештованного Владимира, який стало жить в Москве, с боку милиции до батьки не было претензий до 19 снежня. Владимир перекананы, что миновито спроба стать президентом, гэтак змянила батька ў лёс. Пока Лукашенко разрешал эти игры с регистрацией всех возможных кандидатов и сбором подписей, все позволялось, все смотрели сквозь пальцы. Когда это дело закончилось, 19 декабря, когда это все случилось, он решил, соответственно, что вот нам теперь, чтобы все ответили, кто в этом виноват. И отец почувствовал это сразу же, потому что пришли с проверкой в институт и начали проверять именно его лабораторию. Проверяли жестко, проверяли там, с сотрудниками разговаривали со всеми, а что, а как, какие-то интриги там плелись. И в итоге вот, пожалуйста, задержали 17 часа вечером, получается, сначала на 72 часа, а сейчас еще и продлили к все это. 18 студзеня, на наступны дзень пасля арышту Івана Кулікова, у войска паклікалі ягонага малодшага сына Юрія. Яшчэ праз дзень з'ехала з Беларусі дачка Алена. Зараз яна ў Маскве. Дзеці Кулікова не выключаюць, што рэпрэсіі могуць абрынуцца і на іх. Калі тату выставляюць абсурдныя абвінавачанні, то ў гэтай краіне ўсё магчыма адносна дзяцей, кажа Владзімір. Паводле яго, Іван Куліков жыў сціпла. Заробак доктара навук складаў каля мільёна рублёў, з якіх ён выплачваў крэдыт на аўтамабіль. Дапамагала звесці канцы з канцамі тое, што чытаў лекцыі ў розных навучальных установах, каже про батьку Владимир Куликов. Про причины, которые подштовхнули батьку взять удел у выборах, сын сказал гэтак. Без иллюзий победить, человек хотел обратить внимание на проблемы людей науки. Не знаю, был ли он на площади. Я сейчас просто могу сказать, что, конечно, с душой он всегда был за то, чтобы какие-то произошли перемены в нашей стране, потому что невозможно. Пакуль неведомо, кто будет адвокатом Ивана Куликова подчас следства. От початку следства он может скористаться послугами дежурного адвоката, якого мае права заменить. Паводле звестак з міліцыі, утрымліваюць Івана Кулікова ў ізалятары на Валадарскага. Расказваў Олег Грузделовіч. Мы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю пра фактычна асноўную падзею чацвярга. Еўрапарламент на сесіі ў Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якой патрабуе правесці новыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, увесці візавыя санкцыі супраць беларускае кіраўніцтва і разгледзець магчымасці санкцыяў эканамічных. Аляксандр Лукашэнка ў адказ даручыў ураду падрыхтаваць жорсткія захады, калі еўразвяз увядзе санкцыі ў дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Пайшоў другі месяц, як у СІЗА Камітэту дзяржаўнай бяспекі абвясціў галадоўку былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Ні блізкім, ні адвакату пра стан яго здароўя нічога не вядома, аднак тыя, хто добра ведае Статкевіча, перакананыя, што ён пойдзе да канца і галадоўкі не спыніць. Пра наступствы галадоўкі на здароўе чалавека расказвае Алена Струве. Паводле адмыслоўцаў у галіне ўнутраных захворванняў, працяглая адмова ад ежы ўжо азначае вялікі стрэс для арганізму. Калі ж тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены, мяркуе менскі лекар Александр. Если галадовка длительная и переходит определенный предел, то тогда могут быть проблемы, и в частности с иммунитетом. То есть проблемы с иммунитетом на первый план. Уже потом могут наступить такие изменения и сердца, там и печени, и почек такие, они называют дегенеративные или дистрофические. Як сведчыць лекар-псіхіатр Ігар, у стане галадоўніка на першае месца выходзіць так званы асцэнічны фактар, падвышаная стамляльнасць, няўстойлівасць настрою, раздражняльнасць, паслабленне самакантролю, непераносность моцных гукаў, яркага святла, рэзкіх пахаў і гэтак далей. Ну, безумоўна, гэта даволі цяжкае выпрабаванне для ўсяго арганізму, у тым ліку і для галаўных мазгоў, як матэрыяльнага субстрата нашай псіхікі, гэта па-першае. Для таго, як нешта мяняецца, чалавек пачынае есці і паступова выходзіць з гэтага стану галадавання, дык астэнія знікае. Прывожу спадару Ігару разважанні, якія апошнім часам можна сустрэць у шэрагу публікацый, прысвечаных самагубству, праз такія формы негвалтоўнага пратэсту, як галадоўка ці самаспалення. Найбольш частае пытанне аўтараў наступнае, ці не маюць гэтыя людзі пэўных праблем з псіхікай. Не, катэгарычна, яны не хворыя людзі. Гэта адбываецца выключна з-за таго, што дамагчыся, каб іх пачулі. Чалавек свядома ідзе такім шляхам, які вядзе, уласна кажучы, да сэрца. Ну, справа кожнага чалавека жыць ці не жыць у такіх умовах, якія ёсць цяпер у Беларусі. У адным са сваіх інтэрв'ю некалькі гадоў таму Мікалай Статкевіч сказаў, што ён чалавек ідэі, таму не хоча правесці і скончыць сваё жыццё ў турме. Аднак, калі трэба, падкрэсліў ён, у мяне не будзе ваганняў. Гісторыя ведае некалькі прыкладаў ідэйнага галоднага супраціву, якія заканчваліся гібелю галадоўнікаў. Гэта галадоўкі ваяўнікоў ірландскага рэспубліканскага войска ў брытанскай турме Мэйс у 1981 годзе. Таксама галадоўка савецкага дысідэнта Анатоля Марчынкі ў савецкай турме ў 86-м. Гэтак жа, як і Статкевіч, галадоўнікі выстаўлялі палітычныя патрабаванні, якія звычайна не выконваюцца ўладамі. Статкевіч патрабуе не прызнання вынікаў выбару. Ірландцы патрабавалі статусу палітзняволеных. Марчынка вызвалення ўсіх іншадумцаў у СССР. Я нагадаю, што Мікалай Статкевіч абвясціў галадоўку адразу пасля свайго арышту 19 снежня. Ад таго часу адвакаты не могуць патрапіць да арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты і атрымаць інфармацыю пра стан іх здароўя. Вырлі буром зэмны крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, і пакшэбён стары шат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды. Творы, дасланыя на гэты конкурс, разглядала Валянціна Аксак. Сённяшнюю нізку вершаў на свабоду складаюць творы, аўтары якіх спрабуюць паэтычна асэнсаваць падзеі, што адбыліся ў Менску на пляцы Незалежнасці месяц таму. Наш слухач Алесь Банецкі назваў іх удзельнікаў паўстанцамі і прысвяціў ім такія радкі. Моўча спіць замерзлы пляц, спіць спадар-міліцыянт, спіць тывэшнік і настаўнік, спіць не нашы прэзідэнт. Толькі спеў, спрадвечны спеў, у крыві маёй кіпіць, а па венах дрыж бяжыць. Чый жа гэта голас зноў грыміць, чыя грамада ўпэўнена стаіць? Пытаецца аўтар і заканчвае свой вершаваны допіс аптымістычнымі радкамі. Зноў спрадвечны спеў зямлі маёй гучыць, і спадзеў адзіны, што яго не заглушыць. Яшчэ адзін наш аўтар, які запісаў свой верш на аўтаадказнік радыё, называе удзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня декабрыстамі. Бывшым кандидатам в президенты, могло ли быть все в выборах иначе, и был ли в ваших действиях резон? Вы приобщиться не смогли к удаче. Отлично был ваш враг вооружен. Вам дал декабрь решительность и смелость. Был многими услышан ваш призыв, и общество, пожалуй, поумнело, но все не разделили ваш порыв. С иллюзией добра расстаться трудно, вдруг что имеем превратиться в прах. У большинства живет в душе подспудно необъяснимый перед новью страх. Но все, конечно, и режимы тоже. Да, вы на бой открытый вышли зря. И тем на декабристов вы похожи, на тех, кто замышлял убить царя. Намерения ваши были чисты, пусть вразумить вы не смогли народ, но вы для многих те же декабристы, а вас в потомках память не умрет. А вось аўтар, які падпісаўся нікам Lost Vote, верыць у хуткую новую плошчу, тым разам пераможную. Ён піша: «Мы выйдзем разам на плошчу, адзіны народ Беларусі. Мы выйдзем разам на плошчу без аніякай прымусы. Мы пойдзем усе па праспекце, не бачыўшы іншай дарогі. Мы пойдзем з пагоняй у сэрцы, трымае сцягі перамогі. І выкінуў строну забойцаў, мы абвясцім новы свет, што сталі мы вольным народам, і дыктатуры больш нет». І завяршае сённяшняе вершаванае асэнсаванне плошчы Дмітрый Строцаў. Дмітрый расійскамоўны паэт, але свой верш на свабоду ён з дапамогай беларускіх паэтаў адмыслова зрабіў па-беларуску. Падвялі пад булавы хор мятлікаў, воблака неафітаў, хмару рамантыкаў. Здалі кату, усю нарнію, усе бабровыя хаткі, усе сховы дзесяцігоддзя. Патрымалі цмока за пятку на юру славы, трыумфатары, сяброві. Дзякуем за спробу. Палкі топчуць пылок, вецер сушыць слёзы. Вы слухалі вершы на свабоду, аўтары якіх паэтычна асэнсоўваюць падзеі 19 снежня ў Менску. Заўтра ў нашай праграме вы пачуеце творы пра тое, што значыць быць беларусам. Болей вершаў на свабоду можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.